चलिए अब थोड़ी सी अल्फाज की वजाहत देखते हैं। सबसे पहले अस्मा देखेंगे आज के सबक के और फिर उसके बाद अफाल। जी, सबसे पहला लफ्ज़ है इख्तलाफिन, इख्तलाफ के मानों में। खा लाम फा से इसम मस्तर है ये। रात दिन का बदल जाना, उर्दू में भी हम बोलते हैं ना खल्फ बैक को कहते हैं, तो इख्तलाफ क्या होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट के मानों में। अल्लैला रात के मानों में। अन्नहार नून हारा से दिन। फुल की कश्ती। फा लाम काफ से इसम नकिरा है। मुजक्कर मुअन्नस वाहिद जमा सबके लिए ये इस्तेमाल होता है, यानी अगर कभी आपको वाहिद जमा में ये लफ्ज़ आ जाए तो फिर आप इसका यही लिख सकते हैं साथ। फलक हो जाए तो कुछ और माना है, फा पे पेश लग गई दम्मा लग गया तो मानी बदल गया। फिर आगे देखिए बाहरिन समंदर। बाहरा से इसम नकिरा। मा इन पानी इसम नकिरा। दाबतिन जानवर। दाल बाबा इसका रूट है इसम नकिरा। दबीब कहते हैं हल्की चाल को, तो आम तौर पे दाबा से मुराद होते हैं हल्की चाल चलने वाले जानवर। तसरी फिर रियाह हवाओं का बदलना, मुदाफ और मुदाफले है। तसरीफ जो है ये सब मस्तर है, यानी हवाओं का बदलना फिरना। बस आप देखिए कि कभी गर्म हवा चलती है, कभी सर्द चलती है, कभी नॉर्थ से चलती है, कभी साउथ से चलती है, तो ये माना है इसमें। यहाँ एक बड़ी खूबसूरत सी वजाहत कर दूंगी अगर आपके लिए टू मच ना हो, कि एक लफ्ज़ रीख तो वाहिद होता है ना, लेकिन इसकी दो जमा आती हैं, यानी जमा में रियाख आ जाए तो माना क्या होता है, रहमत वाली हवाएं। लेकिन अगर इसे रीहन का माना हो, यानी तो इससे मुराद क्या होता है, रियाहन लवाके। पहला माना आप देखें कि कुरान पाक में आता है ना, वारसलना रियाह लवाके, हम ही हवाओं को चलाते हैं जो बादलों को बरसाती हैं, तो ये अच्छी हवा थी। लेकिन अगर रीहन के मानों में आए तो ये अजाब की हवा होती है। वारसलना अलैहिम रीहन सरसरा, हमने उन पर एक जोरदार आंधी भेजी। तो बहरहाल एक छोटा सा फर्क था। आगे देखते हैं अस्सहाबिल मुसहरा, ताबे फरमान बादल। ये मौसूफ और सिफत है। सहाब सीन हाबा से बादल है और मुसहरा का लफ्ज़ सीन खा रॉ से है। सखरा तस्खीर उर्दू में बोलते हैं, एक दुआ जो हम पढ़ते हैं सुबहान अल्लज़ी सखर लना हाजा, वो भी यही लफ्ज़ है। तो सहाब जो है ये इस्म जिन्स है, यानी बादल जो अल्लाह ताला के हुक्म के साथ बंधे हुए हैं, जिधर अल्लाह ताला उनको हुक्म दें वो उसी तरफ चलते हैं, जहाँ बरसने का हुक्म दे वहीं बरसते हैं। हम सोचें हम भी हैं अल्लाह के हुक्म के बंधे हुए, हाँ क्या हमें भी उसी वक्त रोना आता है जैसे बादल रोते हैं जब अल्लाह का हुक्म हो, कि हम अपने ही गमों में रोते हैं। तो बहरहाल इससे माना एक ये भी निकलता है मुसख़र से, कि बादल जो हैं वो बंधे हुए हैं, यानी ज़मीन और आसमान के बीच में मुक़य्यद हैं, ना ऊपर जाते हैं ना नीचे गिरते हैं। आगे देखिए अंदादन, निद की जमा है ये। शरीक के मानों में। नून दाल दाल इसका रूट है। मिसल नज़ीर के मानों में। कुव्वतन कुव्वत ज़ोर। काफ व ता से अस्बाब ज़रिया के मानों में। सीन बाबा से सबब की ये जमा है, ये वाहे जमा के लिए इसमें नोट कर लीजिए अपने। मुराद क्या है कि वो रस्सी जिससे किसी को खींचा जाए, पहले बांधा जाए फिर खींचा जाए। फिर इसका इस्तेमाल हर उस चीज़ के लिए होने लगा जो किसी काम का ज़रिया हो, मतलब यहाँ क्या है कि उनके तमाम असबाब मुनक़ते हो जाएंगे, यानी कोई उम्मीद नहीं रहेगी। उर्दू में नहीं हम बोलते ये लफ्ज़, कोई सबब बन तो रहा है। आप पूछते हैं अच्छा जॉब मिली, तो आप कहते हैं नहीं मिली नहीं, वैसे कुछ सबब बन रहा है। तो सबब क्या है, मकसद तक पहुंचने की चीज़। तो लोगों के साथ जो ताल्लुकात भी होते हैं ना, ये भी हमारे यानी एक ज़राए बन जाते हैं बहुत सारे मकासद को पूरा करने के लिए। आगे देखिए, कर्रा। कर्रतन काफ रौ रौ से है, लौट जाने के मानों में, किसी तरफ मुड़ जाना, झुक जाना, लौट जाना, एक बार लौटना, एक वापसी। दुश्मन पर यकबारगी हमला करने को भी कर्रतन कहते हैं। लेकिन करारुन यानी इसी के आगे अगर और एक अलिफ और राल गा दे तो बार बार लौट कर दुश्मन पर हमला करने वाला फाइल होगा ये। और सूरह मुल्क में तो आप हर रात को ही पढ़ते होंगे, तुम मर्ज इल बसर कर्रतैन। तो वहां क्या है कि तुम अपनी नजर को बार बार डालो, दोबारा डाल लो कि तुम्हें अल्लाह तला की तख्लीक में कोई नक्स दिखता है तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे देखिए, हसरातिन। हा सीन रौ से, हसरतें, पछतावे। हसरतुन की जमा है ये। खारे जीना, निकलने वाले। खारौजीम इसम फाइल है। खारिज की जमा, जब मैं बीच में जमा बोलती हूँ तो अगर आप चाहें तो अपने नोटबुक में शुरू में ही एक अलग कॉलम बना लिया करें जहाँ इस जमा और वाहिद हों, तो साथ ही साथ इनको उधर कोट करते जाया करें, तो इनशाल्लाह आपके पास एक पूरी लिस्ट बन जाएगी इन चीज़ों की। चलिए अब अफाल को देखते हैं। तजरी, वो चलती है। जीम राया से, दरबा बाप है। जरयन या जरियानन या जरियतन, तीन मस्तर होते हैं इसके, कोई एक भी हो तो दुरुस्त होगा। फेले मुदारे, वाहिद मुअन्नस गायब। फिर उसके बाद देखिए, यनफाउ, वो नफ़ा देता है। नून फाइन से, फतह बाप है। फेले मुदारे, वाहिद मुजक्कर गायब। अहया, इसने जिंदा किया। हा या इफ़ालुन बाप है। इह्या उन मस्तर है। फेले माजी मारूफ, वाहिद मुजक्कर गायब। बसा, उसने फैलाए। बा सा सा, नसरा और दरबा दोनों से आता है। फेले माजी मारूफ, वाहिद मुजक्कर गायब। यत्तखिज़ू, वो बनाता है। हमजा खाजा से, अखजा। इफ्तियालुन बाप है। इत्तेहाजुन मस्तर। फेले मुदारे मारूफ, वाहिद मुजक्कर गायब। युहिब्बुना, वो सब मोहब्बत करते हैं। इफ़ाल, इहबाबुन मस्तर है। फेले मुदारे मारूफ, जमा मुजक्कर गायब। युहिब्बुना, वो सब मोहब्बत करते हैं जी। इफ़ालुन, इहबाबुन मस्तर। फेले मुदारे मारूफ, जमा मुजक्कर गायब। तबर्रा, वो बेजार हुआ। बारा हमजा, तफ़ाउल बाब। तबर्रअन मस्तर, फेले मुदा माजी, वाहिद मुजक्कर गायब। असल माना क्या होता है अलबरा का? किसी मकरूह अमर से निजात हासिल करना, जैसे सूरह तौबा में भी है ना, पहला लफ्ज़ बरा तुम मिन अल्लाही, तो वहां बेसारी के मानों में मुशरिकीन से जो वादे तोड़े थे या जो उनको मोहलत दी थी उसकी तरफ इशारा है। अरबी में कहते हैं बरा तु मिनल मर्दी, यानी मैं तंदुरुस्त हो गया, यानी बीमारी से मैंने बरात पा ली। इसी तरह अरबी में अगर कोई कहे बरा तु या अबरा तुहु, तो मैंने उसको तोहमत से बरी कर दिया, यानी किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा हुआ था, ब्लेम था, और आपने उसको उससे हटा दिया। फिर अरबी में कहते हैं रजुलुन बरी उन, पाक और बेगुनाह शख्स, और बर उन इसका मादा है बारा हमजा से। चलिए आगे देखें। इत्तबेउ, जिनकी पैरवी की गई। ताबा ऐन से, इफ्तियालुन बाप है। इत्तेबाउन मस्तर। फेले माजी मजहूल, जमा मुजक्कर गायब। इत्तबेउ, जिन्होंने पैरवी की। ताबा ऐन से, इफ्तियालुन। इत्तेबाउन मस्तर। फेले माजी, जमा मुजक्कर गायब। तकत्तअत, वो कट गई। काफ तोए ऐन से, तफ़ाउल बाब। तकत्तउन मस्तर। फेले माजी, वाहिद मुअन्नस गायब। चलिए जी, एक तो हरूफ को देख लेते हैं। अन्ना, यकीनन, हरफ मुशब्बा बिलफेल है। थोड़ा सा आपको फ़र्क बताना चाहूँगी इन्ना और अन्ना का। दोनों का मतलब बेशक होता है। इन्ना जुमले के शुरू में आता है, माना बेशक होता है, लेकिन जब ये जुमले के बीच में आए तो अन्ना में बदल जाता है। बस इतना सा फर्क है। इज, जब, इसम ज़र्फ़ है ये। बेसिकली ये उस गुरु से सिमट जाता है और इस बन जाता है। चलिए जी,